دهاشمی دلبر نزار شما، دهاشمی دلبر نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر ده کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دهاشمی دلبر نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر ده کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دمدنی جانا نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر ده کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، خیر البشر خیر الابرار مدنی، سی محبوب دفا غفار مدنی، خیر البشر خیر الابرار مدنی، سی محبوب دفا غفار مدنی، کز داخل دی پا مزار شما، کز داخل دی پا مزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دهاشمی دلبر نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دمدنی جانا نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دمدینه لارو کوچو نا قربان، لارو کوچو کتلو راتلو نا قربان، دمدینه لارو کوچو نا قربان، لارو کوچو کتلو راتلو نا قربان، کزم مسکین فکه ایثار شما، کزم مسکین فکه ایثار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دمدنی جانا نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، ز نصر الله دی گناه دار یما، ز شفاعت دی امیدوار یما، ز نصر الله دی گناه دار یما، ز شفاعت دی امیدوار یما، کپ امت کی دی زشمار شما، کپ امت کی دی زشمار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دهاشمی دلبر نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا، دمدنی جانا نزار شما، یوزلی نفس و سوزلا کنا، خیر دی کبیا پسر زدار شما، گلا باون کم اسکلا کنا. Gracias. حکیم ہے. حضرت بیان مشہور ہوگی کہ بغاو سر اور دائیو نشست سے بل نشست کو بیادی کرنے سبا 9 بجی کوشش ہو کہ ایسی وقت پان جان نو رس ہوئے بے ماتمان نصار بندی ہوئی حفظ ناظر و تجوید والا دیکھیں نے شرکت کوشش ہو رہا ہے اور سبا مز نفورا پس بجی گندی نو تعلیمی ذکر یو ختم پاس جان شکلات سے بیان کی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله مشران دوستان ان سبع چار سے تیرا کمالات کے رزل اعلیٰ سلسلہ کے دائی در روز خبر راغلا کہ ناصرت مضمون جانو نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حالات جانو دا آیت کو ماؤ ولو دا سورہ توبہ آخری آیت ہے اور مفہوم دا سورہ کہ تاسو خواہ تھا تاسو انسانانو جنس نا انسانانو جنس کا پتو کسو ہے جی انسانانو جنس نا انسانانو ڈرے تاسو خواہ تھا انسانانو ڈرے نا انسانانو جنس نا یو پیغمبر راگ لو تکلیف راضی نو رضی اگر تڑے زیادہ تکلیف کی گئی اور تاں سے ساتھ و خیر و حگر لے پر آگے تھے زیادہ پائے شہات و حس سے زیادہ دو خبر ہے جگہ میں جی کہ ساتھ و تکلیف کا خیر و تکلیف کی گئی اور تاں سے خیر و حضور اگر تڑے زیادہ خیر و حگر لے زیادہ پائے شہات و شہات سے زیادہ ہو جگہ پائش کا اثر مسلمان کو لے پر امت چرے دا دوڑ رضائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتا دوڑ کے تقسیم دے علمان اوائی یو ڈلے توائی امت اجابت یو ڈلے توائی امت اجابت دا آگا ڈلے دا کہ سوک مسلمانان شرل چا جاہو راوڑ دعوت قبل ہو مدا امت اجابت سے مسلمانان دی امت دعوت کافران جہاں سفر اسلام نے قبول کرے دا دے تو امت دعوت میں لکھے گی تو دے تک امت اسلام امت دی مجھے تا خیر خیرہ دا خود تو رپارا دیا گئے خواہش تے بے زیاد کے حق تے دل مومن روف الرحیم مومن رپارا کو بیادین علاوہ دو خبر نور روف تے رحیم دے بے زیاد نرم دے بے زیاد میرا بات دے دا خود مومنان رپارا دو نور خوش خبرے اور دو نور برکتنا خیرون رحمتنا فکر مغی طرف نبی فل مومن روف الرحیم دا دعا خو مومنان لپارا موئے خبری دی چرا دینا علاوہ دی عزیز علیہ مانتو حریص علیکم دا خو تو اور انسانان لپارا دی فل مومن روف الرحیم دا بیا خاص طور سرا ایمان والا لپارا دی یہ عزیز شریف کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مفہوم دے گئے کہ تاسو پتنگانو بشاتے ٹپو نہ ہوئے اور طرف سے اور دوستا سملانے سے مطا افرا کر متی مثال معشوم میں کوئی اس نہ پوئے گی معشوم سے گاڑی مختم ٹوپ گئی اور کم ٹوپ گئی چاڑا اخلی گاڑ مارا گاڑی بولے کوئی اس نہ پوئے گی اس پتن لگی اور پلار سے ہر وقت خیال بنے بھی ہر وقت پر فکر کی بھی کوشش کی جدان تو نقصان ہونا رسائی جدان تو نقصان ہونا رسائی مطلب ایسے مسیح و پیغمبر مثال بھی انسانان ہوتا اکبل فائدے نقصان اکبل خیگڑے اور تب پتن لگی دنیا وقت دیر مختصر امتحان آزمائش کے پاس دیکھیے بس گمرہ کوشش کال دی کہ نہ بدن جو دے پاتی تھی جو دے پاتے گزر دے پارا اونچا روٹا ہی کافی گمرا جامع جدا گھر میں یقین ہے بچی اور گمرا دے جدا باران گھر میں یقین ہے بچی مجھے پروفیسر صاحب اسلامیہ پروفیسر ہوں ارے بنگلہ جوڑا سوزی کرتا ہے واپس طرح مسئلے کی نہ جائز تھی کور لے پا رہا پناہ زید ہے نہ اچانوی تو سوزی کرتا جائز ہے بعد اخل کو جتنا رہے پروفیسر صاحب بھائی کور لے پا رہا سوزی کرتا جائز ہے نہ مسئلہ کوئی ٹھیک ہو رہے تھے کور نہیں اور کو ماں میاش بھی وہ بنا دم بار پا دیکھی ڈیر معشمان مر خطرہ ہے نمونیا خطرہ ہے ڈیر تکلیف کی بچی خدا واقعی یاد ہے حمل کو لگے باغ مولا آدمی فلاح اسمال اعظم مری کہ خنزیر ہوا ہوتا تو مجھے حرام دے وہ مری نہ بیا ہو جان بچ کو لے پڑا بکئی میں مکتا تو مدر سے ڈیل جان پڑے بہرحال دلے پڑا ہو سرس کھوٹا کچا کھوٹا سفیدار والا چھت بس آگا لے پڑا ہوں کہ تم رات دے چاہتے ہو نہ اور کھولے جان مرگ نہ مشغول دے پارو میں بیا میں سوچ کرو گے کافی انا سنا ہے سبحان اللہ خیر عرض آو کہ تم را کوشش کھول دی بس آپ بدن جن دے پاتی ہی نہ پدی وجہ باندھے بعض عبادت کو ان کو ہر کو عابدین اولیاء اللہ و تذکر اغلی دی پر کتابن ہوگی کہ فقط تم را خوراک بھائی کھولو کہ رکوع و سجدہ بھائی کھولے شوا اد اسماج کا بیزار مسول شوا امام غزالی صاحب نے تابعین واقعات لکھ رہی تھی فکر آ جاؤ اس پہ چکل تاجر مل بہ ختم کرو بیا پہ بھائی چلے شیو پہ بچل شیو پنڈے با پنڈو کے بسا نو وزان راہ کلو بنے بھائی دستے طرح سو اور بیا چکل آتا اور بیدا چل بیا شہر مل سکا جمنا نے دا جن تا ما جکم دوکی دا کے ظلم جاتا ہے شروع کری دی دلے پارا دے فقط دلے پارا دے دا امتحان جرا تیر شی بس امتحان تیر شی بل اعظم دا خیال کے خدا تلا سب ملاقات تو لڑ سی بس کامیاب تھی بڑے کامیاب ہے اعلان شروع نہ بس من سب سے نتا ہوگی سیرت میں جانم تو سمنڈی ہوئی جانم تو پہلے نقصان ہر کو زما سیدھا مال بھی زما ہوتا موٹر بھی زما جائیداد بھی زما ہوئی پرسوں بھی زما ہوئی اٹھنے بھی زما ہوئی وزارت بھی زما ہوئی آج سب مت کے دان کی بسی اور دان سندھ دان کیا اور پتہ نہیں لگی بولے تو خدا تلا بدے وقت کے ہر یو سیز پردہ غیر کے پٹ پٹ کرے کرا خدا تلا جنت پیدا کرو ابراہیم اسلام تو جو شو برا پہلو وہ خط لو جا اللہ تبارک تعالیٰ ددی ہاتھ کے چاہو رد لو نہ بالکل دے کر آپ دو نہ بغیر پہنچے بندے چیزوں کو داعش پول کرو وہ تکلیفوں مصیبتوں اعمال بز روزہ رکھیا انصاف ڈاکٹور تکلیف نہ سپور ایک دم شو گڑا شروع کر لو اللہ تبارک تعالیٰ کو مشکل نہیں سو لے کے داخل پھٹ گئے پھٹ ایک دم اسپول کی مشکل سنو تکلیف نو اسپول کے پھٹ کرو جا دو جو خیر پیدا کرو جبری رسام تو شو گڑا شروع کر لو یا اللہ بھاگا جدی خوشی آوار دو بسکم رو بسکتی ہوتا دیتا سو بندو دیتا شید دائش شپول اکڑو دنیا مزو سر شپول اکڑو یواش و یا الله باغو مشکل له کو نه بچ نو دا یو غیب پردی کې خدای تعالی حالات پټ کړی دي بار ادا ما د بل فخاری دن نا ذکر بل سره دھیان کرے دھیان کرے دے بزرگان وائی یو لار خبر والا لار یو لار نظر والا لار نظر والا لار ہوتا بھائی نگور مدا دکان میں پلانی دکان والے تمہارا پیدا اکڑا پلانی الیکشن اکڑو اور تمہارا مال ہے وہ چڑھو سنبھالو لینا شروع کرو مدا نظر لاما دادا سکھا نظر والا لار خبر والا پیغمبر خبر ور گئی چین سارا خدے در نظائش لو بیا ہو کامیاب ہے اگر چتر روٹے افرے اور پسما کا بغیر بستر نہ پروت رہے تو کامیاب ہے اور خدے در نظائش لو حرام میں تاکٹا اکڑا مال حال اس کو جائدہ دنہ منگنے موٹرے سے تباہ برباد ہیں اور نظر والا لار کے دے اگر دے اقبل مخی تو دے آگے میں اعتبار کھولو تو ضرورت نہیں سوئے خبر والا لار مزے اول نے کار اعتبار کسی اکبر نظر اکبر تجربہ اکبر مکھ کے چاند اثر اخل کو بہنا دا پریک دی خدون آبادہ یا خبر یہ سب سوال جواب خدا طرف ابھی پیغمبر رسول نے آگے بند میں اعتبار کی اعتبار کو لو بنے دیا آگے بند کوشش بکے کوشش کو لو وقت ڈیڑھ سال مشکلات برا دی ڈیڑھ مشکل تکلیف نہ برا دی مطلب ہر یو فائدہ دنیا کی رضا پر خود لو اور خدا رضا نہیں بولو اور خدا تلا خوشحال والا کرتی بس ٹہرو لو کہا کافی گرام نہیں اور دیکھ اول اول کو نقصان ہی نقصان کر کلی میں آواز بولتا چلو میو ضلع ہوئے وہ کنٹرول مکھے مکرمے نا شاہ بے طالب کے قید شری کالا قید نہ سکھ سلامتی اور سرا نہ اسے شہ ور بنے کر سی نہ سکھ ورنہ سے شہ اخلی دس لوگ دی معشمان جی کا شور کئی تنگ رو گئے دلا تھا جب اس سے بیت اللہ شریف پورے رکھے گی حکم کر دے کے دیا چور شیو کیا بے بچار کرنا یہاں تقریباً دن مل لار جائیں گے کا میں بیجا روٹا شہنا معشمان جاڑی لکڑ ٹکئی اور پیغمبر بھائی کا میں بیجا ہر کو اعتبار کھڑے گا پیغمبر مبارک اور پیغمبر مبارک دا سلے دا اور حضرت عثمان سے بڑا زمانے کے تمہارا مالدار ہو صاحب جائیداد ہو جس تو سوچ نہیں جو بولے جاتا ماتول پاکستان کے ٹکمار خانہ جو رسی مالی صاحب عبد الرحمان بناؤ صاحب عثمان سے مالی جائیداد نے صاحب حکومت جو ٹکمار کا وطن نہیں سکے ہوئے رسی اجرت جو ہو جی پیغمبر صاحب ہم دے دار غم جن بو ہر دل بھائی بار لا شیلار بنے بس لو کل کم تو پوچھنا کون جدا سے یو الیک دا سے جنہیں تاسو قتل دی یو را جو سوائے راو چاہا ہو ماو قتل دو دا سوائے تینے جتو آئے ماو قتل دا سوائے وصل روا تینے جتو آئے یو آگا دے کمزور شاندے خار ہو آگے بند خدا ایک اور نارے روا اور پڑے نبلو دا سے روانو ما علا کرنے یہ شکر ہے جنم گن اطلاع راو اللہ جی گن سوال جو اب راغلو اور جا حال دے سے بیادین آبادہ مدینے میں روڑے ہجرت ماجر کور پر ہے اکبر پلان نکل کے مانے کور وطن پر ہے اندر دلے دیا دا بشکتنا تکلیفنا راضی خدای تعالی بغیر مشقت نہ ورکڑا کول جی خود نہ ورکی مشقت کا نہ غواڑی مشقت غواڑی دن ہاں بیا کلا قرآن مجید آئے بھائی کہ حتی اکوز رسول والذی نامنو ماہو مطا رسول اللہ لا سے علا سخت راشی جتا غمرانا پیشاتے ارادے والا دوئے رو والا دوئے احمد والا لگا ہوں جاگے ام خلق والسروی اگو بلگرے او زمرا زیاد پریشان شید زمرا زیاد تکلیف کے ہیچ وائی لا خودے امداد بکل راوی دا او نئے تکلیفوں مجاہدات و مشقتوں وہ وقت بھی دا لکھ لے پر ابھی کہ خدے لے پر اصوک مکھے گی مال لے پر اصوک مکھے گی خدے لے پر اصوک مکھے گی تو غبت لے پر اصوک مکھے گی پیدے مفادات دا سکنا بالکل نہیں خدے وجہ بنوائی کہ مکھی جن کے یو قسم منافق سے بن گئے مکھی جن کے منافقین نشتے بولے جی ایمان معیار ایمان معیار کے دا ہجرت ایمان معیار لوگ اتندے ایمان و معیار والٹ اکول تیرا ایمان پتہ لگے گا نو یو مکمکی جون کے یو قد منافق نہیں مدنی جون کے جا ایمان نہ کھا فقط مزشو نو پتہ یہ بجا منافقین داغ روزہ دل جرا ایمان حضر کے لئے اس مز ذرا مز ادا کی گی اللہ داغ روزہ دل ہاں بیادا سے وقت راضی بیا خدا تعالی مدد نہ اختار کی گی اول ذرا بدر کے اختار ہے ہاں بیا خدا تعالی دا فیصلہ بھی سکلا خدا تعالی نے پیغمبر راشی کلا پیغمبر سر کتاب راشی اور کتاب بندے میں عمل شروع کی بیا خدا تعالی فیصلہ دے مان لے کے جہاں داد دے حکومت نہ کے فوج دے اصلی یاری و شہر ہے ہاں خدا تعالی رضو کوت اور غرضی لیکن ددو مطلب ددو ددو نیت ددو مراد اور ددو فقا دا دنیا نبی فقط اللہ سب اکرام بجڑا کولا سرم آزاد مال حال حکمتنا لا ددو خو تراغل بے عجیب بجڑا کی خیر باقا نم کا فضیر یریگو کیسے نہیں سرمان عمال و بدل تا دنیا کی ورکڑی دیوہ نمکا سپاو یریگو خدا پاگا ہمارے بدل کر دنیا کے دنش نہ صاحبہ سادی اخلاص رہا آخرت بھی نکم بنانا جب بھی پہل پارا سوٹا ہلتا ورزی کی ورزی کی تم زمیندار ختم کری پہلے لے پارا بس ہلتا ورزی کی ورزی کی جا دنیا کے دا جا دنیا سو رہے گئے دنیا سو رہے گئے سو رہے تھا پسے راضی کہ تو سونے پیسے پہ دیکھے آتا نہ سختی تو سونے مڑا مڑا دے رہا ہے بس دمرا زیادہ کا تخت رہا دلتا پہ گئی اور تو وہ شاہ کے یادہ تھا پسے روانی نکم یو بنیادم خدای رضا اور خدای رضا کل مقصد کی اور دے لے پارے کوشش شروع کی نو خدای تلا دنیا دوائی کہ فخ دمی حدیث شریف علماء جائے کہ فخ دمی رہا دی کہ سو کہ کانا مخارج جو تم آگے خدمت کے اور سو کا پسیشین پر سخت دنی دا دا زان دا منو کر کی جا دنیا دا کس زان دا منو کر کی ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہائے بنگلہ ہائے موٹر ہائے موٹر یہ پتہ منڈے وہی فالے گی ہے اول لا ترا رہی بیا لا ترا شی بیا لس پریشان ہے مصیبتنا جو حدیث لی دوار یا اللہ جو دا دے خدر نا پنا پنا وارما سی وقت وقت نمک کے ماں بڑا کی دا حضینا پنا وارما کہ مال پارا آزمائی تر یہی او داسې مال نه پلا پلا غواړم چې مال لپاره وبال شي مال ہے مال نہ مال دے اولاد دے اولاد مصیبت کامیابی نہ چھوڑے دا سورج ہے تمہارے پسے بدلے دا بتانا سختی سارے پارو آباد مصیبت پریشانی تکلیف دا بجوئی اور مکھواڑ ہے مکھل نے پارا بزرگان بھائی دا مکھل تری خود لے بھائی صاحب اکرام پری خدمت دنیا دیکھیے حق دا حق انصاف ضرور کیا دا خبرے پابندی کو کیا دا سوما دنیا پری خود دا آسان ہو جائے گا دنیا کے رکھ جا ہوئے داغ رہا دنیا کے حق نہ حق بھی اگر داغ رہا مال کٹرو نہ بادہ حج کا دلو مڑے تو کرل دا آسان کار مال کٹرو وقت کے درو پر خود رکھا ہوا داغ رہا کار متر کے دنیا مجاہدہ دا فوجانہ دا اور دنیا کے وقت کے رول وہ حق انصاف ذرا اور اختیار ذرا اور خدا کے لازمون مطابق دا درو دا گرام زیاد سے زیادہ ہو جائے گا زیادہ تو مشران دوستان دے لکھ بند وقت دے لکھ شاید بند کے منگا خدا ترا دے کر لے گئی اور نظر والا لا قسم تھا ماں کے دلی خل کو رہتا وینا کرے گا دا نظر والا لال دے خبر والا لال سرت پیغمبر وائی چپوئے گی پے ٹھیک ہے نہ پوئے گی ہم پہلے تو رکھاری نہ کھاری ہر سنگھ حالات میں وہ خبر سنگھ آگے ہوئے نہ کر دے بس آرام مرن آگے بنے وقت کرو ددے کامیاب ہے کل خدے تو رکھا رکھے ہی دا کامیاب ہے ددور اللہ بل چاہ تک کامیابی نہیں پیدا بیا دین اللہ بل چاہ تک کٹا بڑے ترقی آر یو زل کو رہتا تو فوٹو کر رہی صاحب اکرام رضا سزنا تون کو رہتا ورکل صاحب مانا زیاد ورکڑی وہ صاحب نے اس طرح اکل اگل لگوں کر آگے عبد الرحمن بن عوف صاحب ماں کل مالی صاحب کڑے رہے سمہ ربا خدل رہی سمہ ربا مالک ہو یہ اس پاچیز عرب سے جگہ رکھی اگر زمانے کے یہ زمانے سے سر کبیر سے جیتا چیز عرب ربا مالک تھے تاکہ زمانے غنی صاحب وہ عبداللہ بن زبیر صاحب وہ گورنر جوڑو کیا کال پسے وہ سر کی ماتا بھائی صاحب اور کے اصل کارکردگی بس ہے اگر کل کارکردگی وہ سوکھا ہو گیا اگر نہ بارہ چیزوں بے بیا بے چیز بیا تھا واپس گورنر لے کے مارتا اگر کیا میرے ممن وہ سا ماں معاف کہے خدا نے پاس بولے مجھے دے گورنر ہے کہ یو رض یو سڑی کا ماں نہ کندل شیو اسے کندل شیو ماں اگر تو خدا تھا تھا تباہ کا صاحبہ محنت کڑی ہوئی جن نے پارے کڑی گران بھی ترقی ور گئی ہندوستان جو گروزر امداد جو بند علاقہ دے کر دے تھا چار چاپ سب چا تیرا صاحب اکرام اولاد اور باغ آباد پورا یو ملافت برا علاقے دی چاہو بکر صدیق سے اولاد صدیقی آنو سر دی پورا جائزہ دنے دی چاہو اپنے فاروق شد رجل لاغن اولاد فاروقی آنو سر دی بڑا شد ثانوی صاحب فاروقی دے حاجی عبداد اللہ حاجی مکیر حمد اللہ علیہ فاروقی دے اور اجرب علی ثانوی صاحب آئی کہ در علاقے کے زما پلار مکہ وہ کل ہے مکہ وہاں غریبوں کا کنارہ نا وہ کل ہے وہ کل ہے مکہ وکا یہ مدرس کرما دا یو کل ہے ماتا راکڑو جا کلی ہم دنی مساخ لے اور مدرسے کی تدریس کو جو ایک کل ہے میرے والد سے سرور وادو نہ ہوں اور ویا چی اگر میرا تقسیم نو شوی جاگی اولاد نوسی چار چپر دم را خوارش رو چاکر کے زکینا اسلمو دا ٹور قوم قبیلی ما میرا سے صاحب بگو اور دا سے شوی دی یو کس میرا سے جیدہ نسیوں کے دیر تو بارستان بے خورشیو یو کس میرا سے عطا میں رات دے روپے رات دو اپنا عطا میں میرا سے رات دے اگر منادر لگلو میں زمان یو روپے خرچہ شوی عطا رو مادر منادر لگلو خرچہ یو روپے اور ماں لگلی دی تو ماں میرا سے صاحب کرے گئے اور دا ہر سے جوش لو تو بیا ہر سے اخبال اخبالوانو تھا اخبال اولادنا رونو خیرہ تپریق ہو دلو مجھے بیاد راغ لما آجی امراض اللہ مجھے مکیر حمد اللہ رہے گزے منکر سے بس بیا آگے نا پس بیا جائدار طرف سے ماتا گلو دے یو پیسہ ہونے میں دے سبحان اللہ برا برا علاقی دی جگہ عثمان سے بولاد عثمانیان عثمانیان آباد جگہ دے صدقیان آباد دی عثمانیان آباد دی فاروقیان آباد دی ارتا دا غیر علاق صاحب جو بند علاقہ دیکھنا دا عام عام بلپارا خلق دیر ازادہ زمین جارہ دی عام دیر غلق علاقی کی دی چون سا یو کلے دی ارتا دا چون سا عام دا زوائے کنا چون سا یو کلے دی چاہی رہتا ہم روان شیوی دیو چون سا عام دی حالتا خلق آوازن نگی چون سا عام دی چون سا عام دی دا سیری اگر ہے جائی دیتو نہیں دی دی بس سر سرکار میں بٹی کرلی شیوی دی بس سنن کی خوراک کا کی را مزے کو آج تاتا ما بشا دی کل بیر گردور ٹیکٹر گردور اور سیشر کھولو دا مزی بزر نہ ہوتے اخلاق دی دا آگا میں نے سنن و مشکتن و برکات تھی کم دی دل لے پر اکڑی آ میرے رو مشکت کھولو وقت کے گران بھی نیت کہنا دنیا زان در رہے کھلو اور خدای رضا نیت دیکھو دا ہر یو سیر کلم اللہ دی خدا خبر گران دا دا دیال مصراد اسلامو خبر والا لارا لا دے بانے اعتبار کولوی دے بانے مشکت کولوی اور بغیر دغا سزنو اتا اصلو یا صرف خدای رضا لے پرا مکتبی بنظم دا سزنو خدای تل مفت دور کی نہیں تا مزدور سوپے ورکڑی بھی ماشیم تو سودا ورکڑا دکاندار اور یو گوڑا چکے یو ٹافی مرتا ورکڑا دا ٹافی دا گوڑا چکے دا مفت ہوکے وہ یہ دا سوایا تا سو چونگے دا چونگے وہ تورکڑا دا مفت وان کنیا سلا گا مزدور سوپے سودا ورکڑا خدے بدل برقی آخرت اور مشقت کی گئی دیر پارا پیغمبر کہانی مکے مکرمے کے دیکھ تر گزارو نہ پیغمبر بدنی منورے کے دیکھ کان گزارو نہ تو اسلو آگے ضرور بانے گزارو نا اصل لے گزار روکڑو بیوی دینا میں بیوی مشرا بیوی جا رہا سنم مندر سے زینب رضی اللہ زینب رضی اللہ کرنا حجرہ سے کولو اتر سے ادارو نے دے سراو والا اکتا اگر رضا حمل ہو آ حمل زائش دیر مجا لا زخم ہو اور دا حالات پہ تیر چلے وہ بھائی جی خندق غزا جوا خندق غزا کے دریش پہ رضی اللہ سے تشیوی دی جدا سے شاہ لگو لو وقت میں نوشی اسے سرا بلا سے بچے پرے وردو دا مورچے بانے جنو دا خرق برادر جا بلالو اتر دلو سنور مزنہ مسلمانانو کذا شیوی دی وڑی تمنا وقت نو کی مز پکے کرد جدا سے خطر علاف راشی جی بیا جنن رسکے گے بیا ٹوپ دشمن طرف سے لہذا سے گزار کی مڑکے گے دا وقت مز برس چکا ہے جاگے مانے ایک ہزار سال حمد دا سے چلے دلے ایک ہزار سال پہ غمر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے فردہ کھولنا بادا ایک ہزار سال خودی مزی مزی اکڑی دی حکومتنا جائدادنا فصلنا خوراکنا میوے لباسنا بچانو گٹ گٹ سلیم تیرا جلال کی نمو فخر جنید بایزی تیرا جمال بہن کا او سنجرو سلیم بادشاہ نو پچھا تے سلم سسنو میں ناس دا سو دا گا لاروا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رے پڑھو مبارک جگہ سپنو مبارک دا خام رہے ہوئے کم خوریشے بادشاہ کو تخ بنے کے ناصل او چاہتا سو ایک ہزار سال پورے مزید اگر ہمارے ساتھ تقریبا رہی تو بیان مکمل ختم شیوی نہیں 1940 پورے جلے نو یو طاقت دنیا آپ مسلمانان 45 کے جنگ عظیم جو ختم شو بیا سلطنت عثمانیہ شہ دا ماتا شو دا بیا مسلمانان بے سی تشوی دنیا اس کا جو بے سی تو بولے بے سی تو بولے بے سی تو کہ تا کافر جو دخل کرو لگے گندا جو من وقت کرے تو تا کو زندگی بعد وقت دا نام تے مشران دوستانو دا یو لار ہر یو پیغمبر کئی تو خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لارو کو دلو امت کامیاب کرو اگر عدنان کا خیر سے غٹ عالم دے پاکستان ماں تو سوال جواب کرو کہ ماں یہ اخبار والا بھائی جمع کا نکل کو آزو سے نکل ورسو کما ماں تا نکل دے پارا تو او کیا نو ماں تو نکلو ماں بے کادو بنی اسرائیل یسوس و ملنبیا بنی اسرائیل کیوں ددو سیاست بددو پیغمبرانو کو رہا ماں دگا موضوع بنے ہر وزن نکل کو مطلب ماں داو جی خاتا کھڑا عالم دے اور نرپویا خونے وقت ورکڑے دے غور فکر کئی آیتوں نے سنو نا نو دے یو سے شرعی سیاست نار یو مقصد راولی چیز پاکستان ملا آگا شاید دشی کہ سیاست سو تبائی حکومت سو تبائی خلافت سو تبائی جمہوریت سو تبائی شلائیت سو تبائی چیز دا سنو سمت نمی ماتا یاد دی حضرت مولانا غلام محمد زرگی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا بڑھنا لار کا رسی سمایا الیکشن دے اور دے دیکھو اپ اور مانی وہی پرستان دیو تا یہ بولتا اور کہیں دار دے جو سڑے لاغ لو استاد جی جی مضمون کلی دا ہو سدانو کلے دے اور لگ نو نہ جو شیر اگلے دے تقرر نہ کی دی اور چا دا جواب نہ شلو اور ٹول دا سدان جی دی کال دا کر کے دے بعد وقت پورا کرے ہم مشان ور دور کرے دا اپول ټول شي کې ګل کې دي یو بچی اوس څوک مو مې بس ما خو زړه په دې مې دا په زړه لرم نو موږ نو ورځ یو نه شو دې په باغ ته مالې کله چې دا خواري نه کوم اندو کوم پاتې کیږي پکې نو ساجي ما خو ما ته هیڅ پته نه لګي ما خو ته خبر کړې او زه درنه لاړم اور تک پر پہنچ پہنچ سے کہنا سنو اے بچو دا الیکشن سے دا مخت شین دا مخت دا خلق و ایمان دا دا کلیج رہے میاگانو کلیج رہے دا دے ایمان مخت دا نو دا اصلا تو بس مالو ایسا دن لائی چکا آر جاو خواست مرے ہو ناجی باب شاٹا گمار ملا نو آنی مرے ہو اگر اخفل جن پلے رضا لے پر قربان کرو الیکشن جنگ کو پہلے لے کوئی ایمان جنگ میں لٹ لے ملا سیاست دیتا ہوا دارو بنی اسرائیل جسور سو ملنبیا بنی اسرائیل جو ددو سیاست ددو پیغمبران بکونا اللہ داو کہ توز دنیا یہ دن مانے دی ایمان مانے پیغمبر سن طریقے مانے قربان ځان ته پلیز عادت ده. هغه دې دا وویلو چې صاحب علي سره ډېر سخت دي، امیر معاویه صاحب نرمې دي، نو ټول صوبیا یې پر نواز ورته دي، آته هم نرم شاه چې بیا تا حکومت به زیات شي، آخر کې ان طرف بسرې پر کوفې باندې حکومت پاتې شو. نارنج بچو حکومت ځان نه شاید ہے، خلافت ځان نه شاید ہے، خلافت میں حکم کو دیکھا جاتا ہے، خلافت میں حکم کو دیکھا جاتا ہے، اس حکومت میں خلافت میں فرق ہے. مزید نہیں کہ سدا سارے مجھے وجہ باندھے اور حضرت علی صاحب رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد دے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک صالح دے، ملک صالح وہ خلیفہ راشد حضرت علی صاحب دے بولے دے کیا من آج نبوت بانج بندے تیر کرو آجی شریعت میں یا بندے وقت تیر کرو سلسلون میں ذان بچ کرو تقریبون میں تقریبون کے ذان واج رو کر دولو اور وقت تیر چو صاحبہ میرا ماتا اسے خبر اکڑا ماں کہتا بھائی دادی بندے دا موضوع واقلا در سلو وطنو نو خودن یو وطن دان نو خودن نتیا خبر دا دا دنیا دنیا کہتے دنیا سیدن راشی بس تو بیا ذان نشو تقاری کا بکول ہے بیا فرے ناڑے بھائی کی یار سے منہ خطا برگا خطا برگا خطا تھا تو ہے ہاں جی درم پہ خواہ چاہ سبی مہورا برگا خطا کرے برگا جو بخی نہیں کرنا تو خطا کی دار پھر ہوتے جی خواہ سنے مات شیو برگا خطا ماتا نا بولے سجے برگا خطا کہ تا ماں مقصود ہے دنیا لکا فرق پہ ہو درہ بھائی تا ماں کے سائی نہیں پا خدا بشرا دوستانو ہر جاؤ کہ تو فخر کے سنت مانے سنت جو مانے فخر کے ہر جو پیدا ہر جو مفاد ہر جو اکٹا دا پریک دیا خودے حکم بگوڑے پر ایک جائے دوان تدام دا والا حکم لے پارا جائے گوڑے سمنا پیدے خودے اندر کی تجربہ ہو کا تجربہ تارا نکلے دوستانوں دا جوان تقوا والا عام شوا اس فجے وقت کے کافر گندگے والا جوان بدکارے والا جوان ظلم والا جوان نفس پرستی والا جوان دا یام کرے گئے دا یام کرے گئے پانچوں کو سارا اسلحہ مسئلہ آگے سر دے طاقت آگے سر دے اگر وہ یہ دا طریقہ بولے چلو متو دنیا کے مقابلے کے تقوا والے جو خبر آ رہا آ خبر دادا جو توائی عقیدہ ایمان نظریہ اور یو دوائی مال دولت فوج اسلحہ جو مال دولت فوج اسلحہ کروڑ کے مال شمار کرے اور یو عقیدہ ایمان نظریہ دا کافر ہوئے گی کہ فوج اسلحہ مال ہار دا دولت جیوی لال سمر جیوی فقیر نظریہ تر سو پر جیوی آج ختم کڑی نہیں کار نکی دا افغانستان تو سلڑا گلو امریکہ سب تکلیف شو ورتا او تو پرو نے ثابت نہ چلو کہ دا حملہ کیا دا اسام اللہ دن کرو کیا تو ثابت چلو نوگتا سو فوری نکو با فوری نکو بلکل اس پتن لگی مونتا سمرا سمرا آگے باندھے ساسو انٹرنیٹ باندھے ہزے پزے سمرا دلائل ہو سمرا وکیلان ہو پیا کل کو ہاں جی میں آ سکتا ہوں بولے ہی کر ہاں جی سمرا زیادہ جب تک یوں جائے کہ ثابت چلے رہے چلے زیادہ ماہر ہوتا تھا سنوا نہیں یوں ہو جائے کہ ثبوت پر نظر ایسے جا فقط دے تر آگے ہو کہ دل تک طاقت پور تک ہو جہاد والا اور ایمان والا اور جا کے چلے ماں ختم کڑی نوی نہ مخ کے راضی مزید ماں سب فری ماں جنگ نہ بادا لیتا دا خبر پتہ لگے دا کہ مال دولت اسلحہ فوج اور عقیدہ نظریہ ایمان دا دا لگ دا سنن جنگی کی لگی آتی دلت کالا سکے جنگی کی ایمان و عقیدہ جنگی کی لگی آتی فوج سرا اسلحے سرا مال سرا دولت سرا یعنی نتیجہ ایسا نہ بتلے رہے کہ آخر کتنا چورت ہے راؤس نہیں راوتي ولا نه راوتي راوتي یاد از ګان نه ما دا خبرات ګوره چې څه سره ګوره دې ته راوستي دا چې دا نظریا دا شی دې کا ختمول وړي دې سشته دا ور سره اوسله سالا ما ته ولاړ دیو سب ته ما پرې غینا او چې دا ور سره صحیح څه شو دا به څه کوي دې چې دا دی وایي څه دا به څه نو څوک اوس مداق ور وړي چې نو اوس بلا دغه پیغمبر بدنام کوي په څه ټوکې ټکا لیو دغه دین بدنام کوي په څه ټوکې ټکا لیو نو هغه په دې ټوکې ټکا لې دا چې کوم شروع کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نو هغه دا هغه منصوبه ده خو بیا یو ځای کې دی انده چې دې ټوکو ټکا لو ځوار دی ورکړو پور په څه پور په نشته دې به ګوري کوم راز باندې چې دا ټوکې ټکا لو شوې دا بیر موتی شو ناموزه رو زارت بولا او یو مسلمان پور بنا شو بس یاد آغر رو بند اخر بدا منش جئی بس هر سبا بیاد اپنا خشی با بیا اخفل مور نور خور اخفل قضی دا با نشی سمالو لے بیا دا دفت سفا ہوا نو بس تا غیرت پختو سا بخش بخرا بی او دل کلی سبا نشی کو لے جب بڑی بڑی میں احسان کبا جب ماں جلوس وقت رو پورتا شو اما نارے تکبیر کرو یہ دا تا نبا کرے نو بیا تا خپل مور نور خور خدا دا خپل مخې په ځای باندې وکړه دا خبر بیا تا ته سپکا د سنا سره پرې دا دا درې پر دا منصوبه ده درې پر دا منصوبه ده او بیا کله دومره تاریخ ټول دنیا کې دومره اور لگے دو چې مخکې امریکای صدر فواد جو وګرو باقی هو سمرا میڈیا تو سمرا لے کے لیے سمرا ویلی ہوئی وقار صاحب ڈاکٹر وقار صاحب سنو پیسے یاد کرے سات کروڑ ڈالر سات کروڑ ڈالر سات ریڈیو ٹیلی ویژن ادال مختلف دا دا تو کہ خیر دا تماشے چ گورے دے تا سمرا ویلی ہوئی صاحب سات کروڑ ڈالر لے کے لیے دیتا دا بڑے ورتا رشوت ورکڑو دا ہاں دی منے کھولو چ سدو اما ہا کو بیٹھا سو دی پټه او چلو لیک دا و ما دا و یو ما دا و دا و زما دا یو شلو ډیر خاره یو کړی ارسو یو کړو خو څه نشلو دا څه چلو کړو بیا هغه دې یو صافي نن ما ته ډاکټر راغل سوال جواب دا هغه کوم ګاډي دا غړو دا ټول دي نه باندې کول دا غړو ډبلیو ډبلیو نکړو بی ډبلیو نکړو بلیک واټر دا ما په ځوان نه غستې او څه په وښه شلو دا بار کې ورشي دا دې ته اړ دا ډوی بکو بیا دا طالبان نوکړو دا مولیا نوکړو دا داسې دی او دا داسې دی او دا هغه دی هغه وسینه دا معصوم جنې وا او دې خدمت خلق کولو دا کولو دا کولو دا کولو جنې او دا ظلم نو شي نو هغه زوم په ځاران باندې ډېر مهنت یې دی دی ما دا ټول مواد را ولي دا چې هغه مرګ زو وان شروع کوم علي سره په دې نو زما د خلکو شګه مرګ زو شروع کوم بیا مثال نه دا چې دا ټول د پروت مرای مې ماشه بدلی امریکی صدر دے یو بادشاہ خان دے اوباما تو ٹکی ہوئے نو بیا ما بچیا ما نو خلک تاسو کی دا کوم نه ته وای ما ته خیا اگر هغه دا تم تاسو مو کما هغه زه یو وکړو اج نه ولاړا ور صدا خلق ولاړو دا ته کی هغه ور با په خپل غوونو غوونو مګه وره دا ځان دې زو به نه نور جوړه ته خما ما لیکل شکل کې دي یو غدا لیکل شی وو چې زه چې ا برکاو ګورما نو ما دا زور چې نه غا جاهل جاهلانو زمانه کانو زمانه یاد شي او ګیره زو ګورما ما ته پرون یاد شي ڈائری والا لکھنے دا خبر ما جنې موږ کوله ډېر پوهه په هغه کې راغله دوی هم ته پدې ما تا لا پدې نشته دا ته ته په تیارې روانې نه آدمی انعام مرکڑ ہے اور ملالے لکھنے شمالی وزیرستان کے جدید سگت ہے اخبار کے ذریعے نکل کے مضمون نکلے مسلمان خلاف نکلتا خدا شکر ہے کم از کم نہ شور شرابا کولی شروع بس آخری خبر ہے تو یو عالم ہو ہندوستان خبر آ رہا ہندوستان واقع یو عالم ہو آ خبر شو کہ وائسرائے ہند ہندوستان وائسرائے گرتا کرے گئے تو آئے تو کہتا کالج مالک جوڑا لگا یا لینے پر چندہ بکھیا سو آگے اعلان اکڑو نو کافی پیسے کل کو دا ماتا پشانتے جو کفان کم ہونے دیکھنے سوارے میں نارا جی آگ کو دو نگا جی طرح زیر خالی ہوتے ملیشہ تو پکو بند اور تقریر اکڑو اور بیا پل پٹکے دا زیرو دا پٹکے اس پورے یہ چا سمجھے چھکر چھوے بغیر دا خودے نا اس دو لاما ادا ما دو زن کے پارا چندہ بنا کو ہے اور غیرت بگو ہے جدے کافر نا ہما مخلق ہوئے اور یہ بڑا سال بندے آب و اصلاح نظر چندہ کے ساتھ میں اپنا پیسو بنی کار کے لیے دا زمان نو پکار ہما دا خودلا کیوں سمجھ رہے ہیں دا عوام سے اے کافر اصلاح ناس کے لیے زمان ناس کے دا عوام صاحب لاکھ سنب جائے کابرہ دا زمان لاکھ سنب ما دا خبرہ مدر ہوں زیر پارا غیرب بکے غیرب بکے املا بطڑے آخری خبرہ جگمہ کو وغیر ہے کون کون دو وغیر دعویٰ یو دے جذبہ یو دے عمل جذبہ و عمل خبر خوشحال جوش اکڑو دا ٹور دا جذبہ دے جذبہ لگور کے بل کے دا جذبہ دے مجھے وہ دیکھے خدرے گھر میں شوئے کٹوے دیکھے خدا اٹھائے پکاشوا نے اوپر پکاشوا ہاں جی سب خیر جب تک خود لو اٹھائے پکاشوا نہ عمل سے پھینکنے والا شہر پکڑا اور نہ اور بن سو تاوی سے نکڑو آؤ لمبا لا یہ سن جذبہ دا پیچھے جذبہ جذبے نہ بادا جذبے نتیجے کے عمل بشرو گئے عمل لکھو کرو بس جا کر گٹے عمل دینا کرو بس آؤ جذبہ ہوا ہاؤ ماں تقریروں کو تھا تقریر اتار بیٹھو بول رہے تو بول والی نہ تو انگلش روڈ سمجھ گئی منگوکر صاحب نہ رہے تقریروں کو نہ ڈکے ماسٹر ٹوپ کرو سر نو هر کو جو اگر بلاڈ کے بعد تو یہ بلاڈ تو ہمات دو نہ رہتے پھر خدا نہ ہو کنا دا پر خدا نہ ہو رسیا کو بڑا کہ دیر خط پہ پگے لیکن دیر دیر یہ کہ میرا عمل بند راغ لے تو بیا گٹا بھوک ہے کہ عمل بند راغ نہ تو بٹ گٹا بیا گٹا بھی عمل پتہ ہوئی عمل جو خبر تو بھائی یو جنو اپل کو لن کو تم تو حد بونا دا فرض سے ہونی اتباع کہ تو دعوی کرے تو ماں محبت دے نو مسلمانا تے جے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماں پر پروا نہیں کہ زما عمل مقبول ہے اگے جوان اعمال بدا سنے اگے اتباع ہے اگے جوان من اخبل جوان اگے قدم من اخبل قدم اگے زیاد من اخبل زیاد اگے طریقو من اخبل طریقہ دا بشو کے خدا یہ اور کی نہیں کی دبا دا وقت وای دا مونږه تاسو ته دا څنګه دې کې دا خپل دې سره یو برکت جوړ کړل دې لپاره چې دې سره راځه وکړې تا غرا تا تا غرا تا دا هغه دې را بیا اسکال دا مخصوصه کړې دې کې بیا بنرم دې باندې راځي یو ژر وغلې تبع رسول دې بیان دا دې چې په دې وخت ته ځو چې دا کافر سره بلګرتیا اور جن کړو کافر سره بلګرتیا اور جن کړو با خبر نو لاکھ چار لاکھ روپئے چیز دا یہ سبھی بمبارے خبر ہے نہ خبر ہر راج ساغ دے لوں پھڑنا یو جان دا کدا جی ہر راج ساغ دے لوں پھڑنا کا جانا دا کدا جی اسو جی دا پدو جی جتا ددو سوز نہ استعمال ہے او دا سے بے وقوفے دا سے نہ پوئے تے تا پہ اگر سے طاقت و رکھے چاہے شفا دے آتا نسکے اور تو دا گنا ابوس کے خپل وطن میوا نہ خورے آتے دادو فضل دادا نے ابوس کے اور ٹول پیسہ ہوتا ورکے لیے کاجانا نفے چند ورکے کافر تفے چند ورکے آ پیسہ سے اگے مہتا بن جب لگے دا چند ہوتا ورکے لیے اور سر دادان پہنے باؤں آئے دادان پہنے دادان پہنے دادان پہنے دادان پہنے دادان پہنے دادان پہنے دکان نہ دکان میں سودا ماں رستر یہ رس ماں سودا ہوا تھا چشمے شیجا اٹھا ہوا ہاں ماں والا سر پور سکتے دہم رج ماں سودا ہوا تھا ماں سر گاڑی پھٹک رہا ہوا لگا سو رہا تھا بھائی جدا تھا پوسو کا ادھر کا دینا نہ ہو جی ماں کری خل کو ترے ماں ادھر تو میرے دکان جو شیئر ایک تو پوس کے کا جانا ہو جی ماں یو کھسی ہے گھاس پاس ہوئی کا جانا سر دے جا یہ رج یو کھیت اللہ حل دے سیزن کے نل آئے اور جو اولے اور کینول اولے خدا کی سے اولے اور کینول آئے خدا کی آئے لیں ماں تو ایسا ہوا خلق آندا ہو خد ہے ماں تو خفت نو یارو سے مرگرو ماں تو جکم جسا ہوا کہا دینا ماں تو اگر جدی پیسہ سا ہوا تو جو لے کہ چھو جو کافر سرا بائی کارڈ والا جوان مطے ہے لڑکے کوڑے جا